bu ñëk bu mu jité ben rat képp ñu dal dem duñ baxlé ndax ñi waron tagu mu dëgg dëgg ci ak ñaarël té defuñu ko kurelu ñettël ba nga xamné ben rat kum ñettël la leen jité ñu bayiko ñu demal seen bop paté xam nga duñ baxlé ndax julli gi julli ñent rak la ñi waron bayiko mum ci ñentël ba ñom ñepp tagu mum ci ñettël ba ku jappalé kurelu ñaarël ba nga xamné fekk na rakam ñaarël ba mum doon fekké wu ñëk wu itam ndax ñaar kepp lañ ko jité du wote baale jappale ñettel bayte bu tibis dina bax ndax xam nga bu doon tibis mbolo muy mu jowo ben rak mu jitu tibis la leen di jité fofu lañuy taggo mom waay yi lu bax rek moy ñaar ñu la wax fekke na julli ga ru bax yit la dal mom mu def leen ñom mbolo ma ñenti kurel ñenti xaj mbolo mu ne mu jitu la ben rak bay mbolo mu ñëk mu duñ baxlé moy ula mbolom ñettel mu duñ baxlé ndax ñu ñëk ñi ñinga taggo mom ci ben rakka ñettel ñi ñinga taggo mom ñettel rakka té lolu bu do ci julli ñent rakka waru ci taggo iliman fo ndax bu dé julli ñent rakka mom ñingi wara taggo mom ñaar ba ci ñent ñi taggo mom ci bu ñëk ñi taggo mom ci ñettel bu ñëk mom du bax ben yoon lu muy ci julli ñaar rakka do nga fi le al ula di baxé waye bu dé timistam du ko taxa bax bu dé ruwa yi bi wax du ko taxa bax salisa timis do ngui lay baxé waye bu fekké ni ci rubahé ni mu wax la du bax ka khayrihi ma niki kudul ñoo ñaar halal arjahi ci la gëna lëng ko ibn yunus néna ñaar ñi mu wax né ñoo yaqulé ya ci dess baxlé nañ wax ji gëna wër fu mo moy ñepp yaqulé ya taggo ak mom fuñ né won fañ baxo taggo ak iliman ak ñi taggo ak mom ñi mu wax ni la wa salisa néna yépp genn jël du ja bax lolu ibn yunus gëna dëgëral moy ka khayri ci manik bokku tu ñaari ko yoy al arjah wa sahiha wëre leef nit nak khilafuhu nu wute ak waxam joyu waxam jëk bi say bo japp ko rek waxam jëk bi ci la delu wa da wax ni amna ñu wëreel ne ñi taggo ak mom fañ wara taggo ak mom bax le nañ waye ñi nga xamne moy al ula wa salisa nga xamne fañ taggo ak iman mom wala su fa taggo ak mom ñoñu rek ñoy yaqulé wax bu jëk bobu soye bo japp ko ibn yunus nak mom mo del won deugural ni ñepp yaqulé sa yu xajé rek mbolo ma na li wut rakay julli gi tollu mbolo mu ne mu jité la ben rak rek su boba ñepp yaqulé lolu ibn yunus wax moy ka khayrihi ma hal arjah ñeena dedet ko ci xamné fa nga taggo ak mom ab taggo wu kay la té lolu moy ab ñaarel wala ñentel wala bu ñëk bu wéké ni juru ñaar rak la yoy koku du ñakulé ka yakulé dal mom moy kulil bu ñëk jité té juli gay ñent rak tam jité ben rak dong ak kurelu ñettel ba xam na ñom ñinga tagu mu ci am ñettel té fekk mu juli ñent rak ñu né ka yakulé wax bobu nu mo gëna wër bi nga ñëk wax melni né say bo delu ci ku tagu mom fo wut tagu mom yakulé ku tagu mom fo xone des na fa tagu mom baxlé mom la sara bi tankal na la wa mafhumul ula والثالثة في الرباهية صحة صلاة الثانية مطلقا أي في ثنائية أو ثلاثية أو رباهية وكذا تصح صلاة الطائفة الثالثة في الثلاثية لموافقتهم بها سنة صلاة الخوف وكذا صلاة الطائفة الرابعة في الرباهية كصلاة الإمام lolu moy tak tak bi rek modi kurelu ñaarel ba nga xamne ma nga taggo ak iliman ci ab ñaarel mo xam ñaarel rak boobe day ci julit ñaari rak wala moy ci julit ñett rak wala moy ci julit ñent rak ñom dañu baxlé patay kurelu ñettel ba nga xamne ma nga taggo ak iliman ci ñettel bu fekke day ñettelu timis su baba batay dañu baxlé patay kurelu ñentel ba nga xamne ci ñentelu rak len tagu iliman ci julli ñent rak batay fofu dañu baxlé iliman tum dana baxlé ko lolu moy tak takum yu bax faslun sunna sunna lefna li hayidin ñel julli heet heet biñ ko waxe moy julli korité ak tabaski ñoo ñaar na ñoyam ken gënu ci mag sama rom sunnal nañu rak hatani ñaari rak li ma'muril jumu'ati ñel ku ñu digal julli jumaa manam julli xit sunna la waye sunna la ci ko xamni ki juma war nako gu juma war nak waxan nango moy ko xamne gor la te gor la te mu kalaf la te ma nga dekk ci dekk juma ba mba sori wu ko lu tol lu xawa sori juroomi kilometer ku mel non nak mom lañ wax ni julli korite mba tawski sunna la ci mom ko xamne nak mom julli aljuma nekuton farata ci mom kon dañuy sopp ci mom rek julli korite tawski waye do agu ci sunna ana ak sopp lay don waye kon do agu ci sunna da ngay wax ne ku julli juma war julli korite tawski sunna la ci mom ko xamne julli juma waruko dañu sopp ci mom rek bu julli ci korite tawski waye du tax ma agu ci sunna nak xoli sala bi ne fa la tusannu li habdin wala maratin wala sabiyin wala musafirin wala kharijin han kafar sahin min hilin nafile tambule ci waxtu daganu nafila li sawali ba ci sbar manam sa yo xamne jant bi yekati ko ni ñett meter ci xolu beut fofu la nafile dagane dafa tambule ba ci sbar nak moy waxtu julit korite ba tawski sa yo xamne yeex nañu julli ba ci sbar jor rek niki ñi yeex xamne wéri feñ bañ ko yek ci sbar jot kon jeex na duñu mëna julli teet ndax waxtu mu fekk na ko jeex wala yunada deful wote nak di waxna as-salatu julli ga jami'atun aji bolé la mbolo manam nak korite bes ki ken len nodal ta muy nang jëm ko wéccé lenen lu bokku noddu di waxna as-salatu jami'a jakki diko wote na kay len julli ci julli gi jotna lolou tamuñ ko so wax ni bidala waftataha tambulena bi sabhi takbiratin ci juroom ñaari allah akbar bil ihrami and kabar warma manam julli heet dañuy wax allah akbar juroom ñaari yon do ra tambule jang juroom ñaari da nga ci wagn walé bu armal bi moy bi ngeen jëk wax suma bi xam ci top ci juroom khairul qiyam yu bokku tak bob jobba bo jëgé ci rakum ñaarel jobba da nga ci waxali allah akbar gana bo weso bobu na tegaat ci yeneen juroom ko defé mu juroom ben nga do tambalé jang mu walan bir mu ñu ñu sesele manam bo waxé ben allah akbar da nga ci tek passage ba ca dess amul loy jang ci digënté bi illa bi takbiril muqtamin dara ci kabaru ajroy mune nak lumay bu fekk yaay jité mom so waxé ben allah akbar da nga muñal mamu mi ñu wax seen allah akbar am ne yaay jité bo ne allah akbar da nga ni tek may mamu mi ñoomi tam fu mëna wax allah akbar waye digënté bo nga ni tek do xox dara mu lay wax na bila qawli ci lu wax dara bo ne allah akbar dal ñel pat tuti may leen ñu wax seen allah akbar nga waxal benen sosale ci waye do wax ci digënté bi sabbal ba dara wa taharrahu jëm nako natale bu tamun ajray lam yasma ko xamni degut manam bo sore ba do deg kabaru iman ba sori wo waye da nga tax dang koy jema tolole so jappé ni iman wax na rek deggo ko waye wax na yow tam nga wax degam yow da nga sori ba deggo ba da nga tax wa kabbara kabbarna nasi aji fatem in lam yarka dem ruko wut bo faté kabbar yépp nak ba nga faté ci yenn kabbar li fe nga xamni sa gooru ko wéegut kon nang koy dabatal dal dikoy kabbar bu fekke xam nga ruko nak jeexna bu xasse ruko mom legi nako wax legi da ngay sujud khabir salam wa sajadati musujud bahdahu ci ganaw sul malam ba manam so fatte ben kabar mbalu ko op ci li nga taxawé non nga fatali ko xam nga da ngay def kabari yi nga fatte soko defé dañu sop nga bam waat njang ma bala nga ruko legui nak bo bam waté jang mi xam nga kon yok nga ndax jangone nga delu jangat lol motax ñu bëgg nga sujud ba xamna salam bu fekké nak bam waato jang ma ba nga defé kabaré ci nga yam rek kon baxna du wajjo nga sujud ba xamna salam ci yoy jamono ndax yokko ko te gi liggéey tam baxna li ci am rek moy bu sañon kabaré day jitu jang mi top ko te defoko rek lol lay mo ci am waye tim ko bax mom lay waxna fa in lam yuhit al-qira'ata haqibahu ay haqib at-takbiri wala yasjudu wa salatuhu sahihatun id lam yafutuhu illa man dubu taqdimi takbir alayha wa illa ndem khasnaru ko nak tamadamu wi so fatte dara ci kabar yi ba xass seug nak jeexna mo to sigi diko def ci boy sigi diko def ci rek julli yaqku legi nak kon ngay wéti sujud qabla salam itam bu fekke dono fekke da ngay manam bu fekke yaay jité lay don waye bu don yow mamul la dalon mom iliman gadd nako mom lay waxna wa sajare sujud na khairul mu'tammi kudul ajray qabla ho ci ñëk salam allah yow ban iliman di jiliko rete ba tawaski fatte ben kabar ba ñaar iliman gadd nako bu xasse dem baru ko itam du ajowo ngay sujud qabla salam waye bu fekkone ya iliman mu dal la ba kenn ko julli na mom na aji wo kon mu def khabla salam ko mu dari kul qiraati aji dab aji fekke njang ma yukabiru lay kabar ene so fekke iliman def ay kabaram ba lim mat mu tambale jang yow kon na ngay kabar armal dal li kabar sesele ci ba mat nga doro deglu am njangam nak fa mu dari kul saniyati aji jot rakam ñaarel ba yu kabru day kabar xamsa njurom manam rakam ñaarel ba bu fekke ni mom nga fekke ngay wax allah akbar muy sa kabaru armal nga tegaat ci njurom japp ne yow li moy so bu ñeek waye moy ñaarel iliman kon nga def njurom ben mu yamale iliman suma sabhan top njurom ñaar nak bil qiyam and ak jogba manam nak su iliman salmale rakam ñaarel bobu ba nga tuk di fay bu ñëk ba da ngay jogale ab allah akbar ba nopp ne tek ci juroom benati ko defé mu juroom ñaar xamne loolu yow mo doon bu ñëkku iliman yow na mu sopp ko sam ñaarel wa yow do xam nga juroom ñaar allah akbar nam ko waxe won wa in faatat dem rawna mom rakam ñaarel ba qada kon mu fay al ula rakka bu ñëk bi ci tin juroom ben xam nga li wax legi moy fekke nga rakam ñaarel wi legi nga bo di kon rakam ñaarel fekk ko mi tay yoy nak noy def nga xam rakam ñaarel ci nga ñewi te fekk nga mu ur ko bu sigi xam nga ne kon bo li man selmale da ngay jog re taxaw amul li xam nga ne amul duli ko re taw amul li xam nga jek tay do wacc la nga tambule won waye legi rakam bobu nga taxaw no ci def ñaata kabar ngeen kabar moy qada al-ula bi sittin moy da nga kabar juroom benni kabar waxal ndax bi khayril qiyam ci lu moy limale kabaru jogba ta wilani ñaari deggin ci mu dawna manam dam ñu wax ne da ngay def juroom benni yo xamni do ci wañu walé ba ngay joggé xam nga waxal na ni mom iman bo amé julé lu yes abraka mutu ko safara so joggé ba la nga jang fa wax allah akbar dal ñu ngay wax bobu nopi nak tegaat juroom ben bu juroom ñaar am yo xam da ngay wañu walé bobu tegaat juroom bu juroom ben fofu mom tawilay dal bo joge ba taxaw xam nga nga wax allah akbar mom da nga jang fatiha da wax na ne dul iliman bu wéki amo ci lumat waraka kon bo joge da nga wax allah akbar légui dal ñu wax ni nak bu dé julli xeen ji nak bo waxé bobu da ngay tegg juroom ben ko defé mu juroom ñaar am ñu ni dédé da ngay bo tay bo waxé bo nga ci juroom ko défé mu juroom ben batay nak di lañu wuté wonu di soppef na ihya ulaylati dundal guddem ga manam guddi kiit moy buñ né suba ko rité mbatt bas gi guddi go wa sopp nañ nga magal ko lo man bil ibadati min salatin wa qira'ati qur'anin di lé jangal qur'an ak wa zikrin ak tuddi yalla lo ci man li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man ahya laylatal hid wa laylatan nisfi min shahban lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub ko xamne dundu la gudik hid ba gudik nisfu shahban sa xol du bok ci xol yi de bis ba xol yi di de muy bis fenc bobu le wa khuslun sop nañu sangay anam sop nañ sangu ngir julli hid gi anam ngir bisu hid gi wa bahada subhi sop nañ koy gënaaw bo julé suba manam jamo lañ tambalé nod nod gu ñëk ci guddi bo ca sangore mu bax bo ci sangule xit bi mu bax waye nak buy sangal nga baye ba julli suba gannaaw julli suba nak nga doora sangu ci ngaay lool mo won tax bis bi dañ koy defal te bis bi mom mi ngi tambale danaka bi ci ëpp ci gëm mi ngi tambale ci penku fajar wa tatayyubun sopp nañu gëttu wa tazayyunun ak waji yere yes wa in li khayri musallin ab donte ñal kudul aji julli donte ñal kudul aji na ma julli ñana bëgg na nga xéñu xet gu neex sol yere yu yes donte tax na la julli ji ñana ñu sax wala yam bakhi tarku izhari sinati wa tatayyubi fil a'yadi ma hal qudrati alayha taqashufan li annahu bidah ñana bi su yit mom bo ma ne sol lu yes lu rafet xeyn xet bu neex bu ko baye ngir bëgg not sa bakkan ba dara ndax lolu gënut ndax bidala ak wali anallahu ta'ala jahalaha ayyama farahin wa sururin wa zinatin lil muslimina te yalla def bis yoy yu bis mbirte tar ñeel julli ni bo wara dayit anallahu yuhibbu an yara asar ni'matihi ala abdihi hadith bi neena sun borom bëgg na bu la xewale gis xewal ko feñ ci yow ليس ولا ينكر لعيب السبيان فيها وضرب الدف وضرب الدف فقد ورد اقراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم انا باني ني غوناي دي فو تي كوريتي با تبسكي اك دي تيغ ام نند انا ني باني جخاسي غور جيين تا غوناي لاني واخ غيسنا فوفو غوناي لاني واخ واخو ني ماغي yon day bayi won nako ci gissal nako bayi ko ci kon lolu aji wuta ay wa mashiyun sop nañu dox fi dhahabi ci demam bo re dem di julli ji korite ba toski mo dañu sop nga dox to bañu war bo ñibi ci nak xam nga ni fekk na jaamu yalla gi jeex mo man nga war ñu ko xawon ci julli juma rek ati ben la defena mu waxale wala lañ da waxna boy ñew nga awat ci wenen yoonu bokku te wo ay borom sala bi neena wonu di baru joxun min tariqin ukhra li shahadatihima wa tasadduqi ala fuqaraihima wa igha zatin li ahli zimmati fihima yana sopp nañ nga aw ci yoonu bokku te nga awan ba yaar yoon yep séré la ak itam boy kuy sarax nga saraxale ña nekkan ci yoon we nga rombu fi ak nga rombu fi ci fuqaraaw yi ak merlo ñi gëmul yalla nga xam ni julit ñi mag nañu te am nañ doole walisa tuliba al khuruj lis sahara'i ba izhari sinati lol motax ñu tam ñu genn ba ci allu wa di julé ji julit yeen gi tax ye fa di gis tarub julit ñi ak seen doole wa fitrun sop nañu dok qablahu ci ñeek genn ci julikaay ba fil fitri ci korite budé xétu korite dañu sopp bo xéé bala nga dem julli ci mos dara dal di woné né bañ li digalé wor wor nga bañ li digalé wori wori nga waye tamu nga xéé rek julli té fekkul nga mos dara lolou budé korite tamu ngi ko wa taqiru ho sopp nañ ak yéxé mom mos dara fi nahri ci bisu tabaski budé xéé tabaski mo dañu bëgg bo xéé melni ku wor dañu mos ba julli ji ba ñew ko déxé na dogé ci reso ko mu tawski ñu diggal ko lolu ndax bëgg ñu sam sunna ci mom lay wax na wa ulhiqa man la yudhahi biman yudhahi hifdan li sunnati sam sunna tax ko mu tawski ñu tabu ci yow nga def non wa khurujun sop nañu genn baada sams ci gëna fenk bu jant manam tamu nañ bala nga dem ci julikaay ba jant bu fenk waye tamu wuñ nga téla jog te jant bi fenku xana lu may sukkar dafa sori koku mom na téla jog ba fekk julika rek mom wa taqsalabani wa illa fa yakhruju bi qadri ma yudriku as-salata wa takbirun sop nañu wax allahu akbar fihi ci genn nga hina isin ci waxtu wowe yana bu fekke genn nga di julli ci da fek jant bi fenk wolé ci waaw kon dañu sop ngay kabar way la qablu waxu ñu ci ak ñeekam fekke da nga teel genn jëm ci julli kay wa te jant bi sax fenk wut suma ba duñ tamu nga wax kabar duñ tamu ngay kabar wala ñu sopp ngay kabar dal waxtu ngay genn fekk jant bi fekk waye bo ñëkke genn fekk jant bi duñ sopp nga kabar teewul nak wa sahiha wirelef na khilafuhu lu wute wax joju amna ñu ne itam bo ñeeké genn jant bi du te mom ñu tabu ci nga kabar wa jahrun sop nañu birel bi ci kabar ba bo di genn di julli ci ko rite ba tawaski kabar yi ñu la wax legi dañu tabu nga wax ko ci kaw wax ko ci kaw mo gën wax ko ci suuf moy nang koy wax bu gis ci yow diko deg wa hal ndax lima jiit imam ba diko iliman rek mu bayyi aw li qiyamahi wala bati ak tahawum li salati jam julli ta'wilani ñaari de genn ci mu dawana da am ñu wax ni bo genné di julli ko rete mba tawaski ngay wax allah akbar ba iliman ñew su iliman ñewé rek nga bayyi don tambalé gul julli bayyi am ñu né dérét bu iliman ñewé waye taxawul mu tambalé julli dang koy wax ba kéro mi tambalé julli bé loolu melé ni ñu bari ci la ñaan muy say wo diko wax rek bu iliman tambalé julli ko do bayyi wa nahruhu sopp nañ ak lo jam umhiyatuhu am tawaski bil musalla ci julli kay ba sopp nañ iliman mu yobale mu tabaski ci julli kay wa rendé ko fofu ko defé mbolo mi xamné rend na bu ñibé mëna rend wa iqahuha ak tabal julli heet gi bi ci ab julli kay Allah balé bu wax manam tam nañ julli heet ni defé ko ci ab Allah bañ ko defé ci jakka waye wa salatuha bi masjidin bila daruratin bid'atun makruha manam julli heet ni defé ko ci jakka té lor waralu ko koku tamuñ ko xana li ñu def di legi def ñaari jakka am jakka bo xamne mom xir rek lañ ciy julli tay julli ci juma julli juroom waaw loolu de mom manes nako waye julle ñi julle jakka ji julle julli juroom julle ci xit amu ngant ko tamuñ ko bidhatu makruha bo mu la wax la illa bi makka tan dara ci makka lu muy makka makka mom dañu sopp ñu defé ko ci jakkay kaaba ga patun debu fi masjidiha li mushahadati alka'bati di wax ya ibadatu manam jakar lo kaaba gi kesse de jaamu yalla gu mag lolou motax mom ni sopp defé ko ci kaaba ga li khabari amna hadith bu ne yansilu ala hadhal bayti fi kulli yawmin 120 rahmatan 60 lit taifin wa 40 lil musallin wa 20 lin nazirin hadith ba dañ ne bi bis bu ne téméri yermandi ñaar fukk na ci wacc ciom ben fukk yi ñukoy wara ñoko mom ñen fukk yi ñi julli ci neewi ñoko mom ñaar fukk yi ñakoy xol gis na ko ne xol xol kaaba yi jamu yalla lool mo tax ñu sopp di ko rite ba taw ci ñu defé ko ci bir kaaba wara khu yadehi sopp nañ yëkëti yaari loxom fi ulahu ci kaabaram bu ñëk faq do allah akbar bu ngeen ñëk wax do ngulay sopp nga yëkëti say lox budul bobu rek ben yëkëti nga nek makruh aw khilaful awla jëk wër gën jox wa qira'atuha sopp nañ ak jangam bi ka sabbi ci lu melni sabbi isma rabbika wa samsi wa duhaha manam sopp nañ nga jang yaari sar yoyu ba wenenu wa jangen tam bu bax wa khutbatan sopp nañ ñaari khutba kal jumu'ah yu melni yu ajuma sopp nañ ñaari khutba yo xamni mu khutba jumaa ñoy am ci tok bu ngay tok ci ñeek nga leen tambali ak tok bu ngay tok ci digg ba ak bëre ko bëre yëpp ñoko bokku leen lañu wuté nak moy dana ko wax lay budé juma khutba yi day jitu julli ga ay budé korité ma tabus ki mom julli ga jitu khutba yi muju wa samahuma sop na seenu deglu ñom ñaar koy dimandé khutba korité ma tabus ki nga deglu ko sop nañ ko wastiqbaluhu ak ju ak dublo mom iliman ba iliman bay khutba nga jullu ko dublu jëm ja sop nañ ko ikum salaam wa bahdiyatuhuma ak seenu nek ci gannaaw ñoom ñaar manam ñaari khutba yu buñu sañoon dañuy julli ba agal doora khutba yi lay ko rete mbata wax ci yema wutu juma mu khutba yi day jitu julli ga wal mo ni wa bahdiyatuhuma wa uhidata ba mo fna leen ñoom ñaar in qaddimata leen jitalef na leen ñoom ñaar manam bu de ko rete mbata wax ci bo ñëkke khutba dooro julli kon bo julle baagal ñu bëgg nga baam wat khutba yaati da khutba ye top julli ga wastiftahun sop nañ tambulé ñaari khutba ya bi takbirin ci allah akbar ñoo bëgg way tambulé khutba yi di nga tambulé len kabar wa takhalluluhuma ak seenu digëlé bi ci kabar digënté ñaari khutba yi batay dañu bëgg nga awale wa Allahu akbar manam kabar kabar en limbu num toll rek bolé na ci bila hadin ci lu limite manam bu xoni ci fenn neena limbu non juroom ñaar ba ñett ba nangam dal boy tambal khutba yi tambalé ko kabar bokoy xajalé itam bo jéxalé ben ba nga tambalé fé duggal ci kabar waye amul limite nak limbu la ci wax ci nangami kabar wa iqamatu man sopp nañ taxawal ko xamni ki lambi umar digale fuko biha ci mom biha ci juma dañu waxone kum digal juma mom la julli correctoski nek sunna ci mom waye ko xamni juma du farata ci mom kon julli heet du sunna ci mom mune nak ko xamni du sunna ci mom bit ñu sopp ko ci mom mu def ko rek kon moy jige nak gonek jam nga waxone wala aji tukki ku war du te ñu sopp mu julli julli heet aw faatat wala mu raw ko ko xamni itam sak won nañ ko ci yow waye yeex nga ba iliman daw la iliman par nako def nga doora ñoo du te ñu sopp nga defal ko sa bop yow dong waye suñu dem doole itam ñu kenn kenn mo gën ñom ñi raw ñi kenn ku ne julli julli bop mo gën ñi defar ku meen mboloti wa taw mu ni fayun dabu lahu salatuha fadzan waye la jamaahatan hal raji wa takbiruhu akuk kabaram mom aji julli ji mo xam gone la ba jigen ak man don sop nañ ak kabaram isra khamsa hasharata ci gannaaw fu ndum faridatan ci ay farata wa sujudiha ak gannaaw ak sujudam al bahdi bay ko ju bahda min dhuhri yawmin nahri tambale ci tisbari bisu tabaski wi yena bis bi nga xamni moy bisu tabaski wi bo julle tisbar amna kabar yu tam nga def ko julli farata bo julle di bo sulmale defa ci kabar yoyu tambale ci bis bobu di wagn nak ba bisu ñentel ba bisu ñentel ba ci bo tambale wagne ci bisu tabaski bis ba ko ñentel bo julle suba nak ba def kabar yi fofu nga koy baye ni tay ji diwer la bu fekkone tay rewon tabaski bo julle tisbar def ko takusan timis gesu ba diwi dal ci tek altene muy ñaar nga tek ci lata muy ñett alarba moy doon ñentel ba alarba nak bo julli suba ba def kabar yi nga bayiko nak ba dewe niti bu fekkene da nga am sujud bahdi salam da ngay bayyi bu sujud bahdi salam bi do ra def nak kabar yi mo lu jublu ci sujudi ha al bahdi la nafilat wax ñu gannaaw julli nafila wa maqdiyati ak julli ko ñi fay fi ha ci bis yoyu mutlaqan gum man di doon gannaaw nafila bo ci selmale tamun ci kabar yi julli bo xamne farata la waye waxtum jall dang koy fay rek mo xam ci fan yoy la rawe ba ci fan yu ko ñeek ño ci am ci man doon duñ ci tam nga kabar ja sim nañ ko wa kabara kabarna nasi aji fatem in qaruba dem jegena ana bu fekke selmal nga te defoko fi sara ndax fatte ba ya ko tay sax bu fekke ni yagut genn wax ko doon julle yu bëgg nga def ko rek wal mu'tamu ajray momit nako def in tarakahu dem bayinako imamuhu ilimanam anam su fekke sa iliman dafa fatte kabari kon bëgg na ñew ma mom nga def ko yow ba nopi tam fatli ko ko mom iliman jeetam wala fuhu sopp nañ batam ba kabar gi noko def yu bax waye bëgg na nga jël ni ñu ko netlé wax mo mom moy allahu akbar salasa ñet yo allahu akbar allahu akbar allahu akbar rek dali bay netli bobu mo gëna yomb waye melni itam bu deugar la dañuy natam li baxam mo bëmm lay bëgg wax bi ci gëna rafet mom lay waxana wa in qala ni waxna ba'da takbiratayn ci gënaaw ñaari allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah summa takbiratayn top ñeneen ñaari allahu akbar mu tek ci walillahi alhamdu fa hasanun kun ajra fil da ngay wax allahu akbar la ilaha illallah ñaari nga ci tegaat nga boole ci waaw ni wallahu akbar allahu akbar do ci tek walillahi alhamdu amna ñu ne wal awwalu ahsan amna ñu ne netle mujj bi ni mi gëna guddu hasan rek la ajra fil la waye wal awwalu ahsan li annahu al waridu wa qila it hadha ahsan wal awwalu hasan nek wa nango wa kuri hasi wef na tanaffulun nafila bi musallan ci julikay qablaha ci ñuk julit yeen gi wa ba'daha ak gannaaw julit yeen gi manam bu fekke fañu julé korité mba tabaski ab julit kay la way du jakk ki dañu bay ak rab rek ci penjum mba ci Allah ba diko fa defé fofu duñ tamu ku fa nafila mo xam ñuk julit gi la mo xam gannaaw julit la mom sib nañ gannaafila fa ci yoy jamono la bi masjidin waxu ñu ci jakk nak fihi ma ci ñom ñaar fihi ma moy ñuk julit ka gannaaw julit la manam bu fekke ne ci jakk lañu defé julit gi mom man nga julit bo accé ñuy jakk ji gannaaw bi selmal itam bu fekke demu ñu bo sawaré man nga julit way bu nekkone béré bu julit kay rek la way du jakk nak koku mom duñ tam gannaafila fa du boy doora ñew du buñ noppé itam faslu li abdugla ci fi salatil kusufi wal khusufi manam ci julik muru jant ak muru wer sunna sunna lefna wa in li amudiyin ak donte ñeel ku dekk Allah wa musafirin ak donte ñeel aji tukki lam yajid ko tarut sayru ho doxam